Десета лекция от учителя, държана на 25 ноември 1942 година, сряда, 5 часа сутринта, е изгрева. Да благодарим. Отче наш. Скоби, направихме следното упражнение. Ръцете успоредно горе над главата. Сваляне ръцете до над главата и опиране пръстите до темето на главата. Няколко пъти правим обливане. Има някои неща, които са интересни и важни за човека. Ръцете му показват до каква степен в божествената правда е достигнал. Ръцете са написана книга, доколко знание е добил в тази правда. Краката показват в доброто колко знание е добил, добродетелите, които е добил. Устата показва колко добродетели е добил в добрите чувства. Ушите показват колко знание е добил. Носът показва степента, доколко е приложил това знание. Очите показват каква степен от истината е придобил. Очите показват колко човек е свободен. Щом гледа към земята повече, не е свободен. Като говори човек и гледа в земята, малко неща е научил, не е научил какво е истината. Много малко разбира. Истината значи свобода. Свободен в даден случай, добро и зло, да направиш. Човек, който не може да направи добро и зло, не е свободен. Защото като искаш да направиш зло, да противодействаш на злото, ти вече си свободен. А като не му противодействаш, не си. Доброто, ако не можеш да го направиш, не си свободен. Злото, като не го направиш, вече си се освободил. Доброто, като го направиш, пак си свободен. Следователно, ако не направиш добро, ти си не си свободен. Щом направиш добро, си свободен. Зло, щом направиш, не си свободен. Него, като не го направиш, си свободен. Следователно, трябва да бъдеш свободен и за злото, и в доброто. Тези работи вие сега не ги разбирате. Вие не знаете да пишете още. Мислите, че знаете. За пример, да ви дадат да изпеете една песен. Как ще я изпеете? Или да ви дадат един хубав обяд, че да ядете музикално. Като мляскате, да има тон, че който ви слуша, чак да му се дояде. Като ви гледа, му се яде. Или като гледаш някой красив човек, толкова хубав, че чак се захласнеш, някой път като обърнеш главата, не искаш да го погледнеш. Сега често идвате и казвате, какво има да се учи. Христос казва, да се обичаме един друг. Какво значи да се обичаме един друг? Обичаш кокошката, значи ще я изядеш. Това не е любов, това е ограничение. Който яде кокошката, не е свободен човек. Който не я яде, той е свободен. Който яде черешите, е свободен. Кокошките, като ги ядеш, роб си. Като не ги ядеш, свободен си. Черешите, като не ги ядеш, си слаб. Като ги ядеш, си свободен. Това е знание. Какво означава кокошка? Всеки, който яде кокошки, е роб на условията. Всеки, който яде череши, е свободен в доброто. Сега вие ще кажете защо е така. Хубаво. Допуснете, че вие пишете на български думата любов. Как ще напишете лъто? Може да го напишете по различни начини. Искате да създадете някои други закони. Някои пишат на български така – тъто. На френски се пише така. А някой пише, че никак не знае лъли е, пъли е. Никак не е ясно. Гледам една доста видна учителка по езици писала, че аз трябваше да разгадавам буквите пъли е, къли е, като така написано, че не може да се разбере. Някои хора пишат така. Какво показва това? Любов. Стар. Много общо казано е стар. Човек, който се е влюбил и го е страх, какво ще кажат, плаши се да не е изгубил нещо или да вземе пари, плаши се колко пари ще му дадат. Някой път държите главата наляво, някой път надясно, някой път сте наведени напред, някой път назад. Някои слагат левия крак върху десния, някой обратното – защо? Някой хванал си ръцете и ги държи затворени. Не сте отворени в себе си. Казвате – нищо не пускам навън. Всичко е запушено с канела като кръчмар, който чакат те да дойдат да купуват виното. Отваряйте чучура и пак го затворете. Това е човешкия порядък. Или кажете няколко думи, но не чужди. Не да ми кажете чуждо изречение. Искам да ми кажете някое ваше изречение, което вие сами сте измислили, което хората не са казвали досега. Кажете ми. Казвате, ама ние не сме много учени. Учени неща, но другите са ги казали. Хубави са, не са лоши, но искам от вас лично изречение. Ако някой ми каже, един лев ще му дам. Едно ново изречение. Може да кажете, бих искал да нося нови обуща на ръцете си или нови ръкавици на краката си. Това е ново. Никой не го е казал. Щом искаш да носиш ръкавици на краката си, краката са както ръцете. По какво се отличават ръцете от краката? Защо пръстите на краката са по-къси? Много малко са хранени. Пръстите на ръцете са по-дълги, повече са хранени. Всички хора имат дълги ръце по единствена причина, че като са били в животинското състояние, като маймуни, качвали са се, откъсване, препращане на мисли в ръцете и ръцете са се хранили и пръстите са станали по-дълги. Онези животни, които не са протягали ръцете, краката им са къси. Тия, които са искали много, очите им са станали отворени и големи. Вземете бухала, вечерно време, който ходи да си търси храната. Вечерно време гледа да види някоя птичка, да я намери, че да я хване. Следствие на това очите му са станали отворени и изпъкнали. После, тъй както ви гледам, вие не искате да бъдете красиви хора. Казвате, добър съм, но добротата е красота. Няма по-хубаво нещо да бъдеш добър. Красотата е справедлив да бъдеш. Пак е красота, да имаш знание, това е красота. Гледам ви тук, красота нямате, а пък казвате, че сте добри. Каква добрина е това? Са слаби конци, направи обуща, здрави ли са? Или от книга да направиш обуща, здрави ли са? В Америка често правят такива книжни обуща, подметките са от мукава. Докато е сухо, времето издържат. 2-3 месеца стават. Ако някой, който носи такива обуща, се случи да е дъждовно времето, върне се, подметката е излязла, чорапът е излязъл. Ако вашите подметки във време на дъжд се късат, има ли някаква стабилност характера? Или да допуснем, че нямате търпение? Какво е това търпение? Търпението показва човека силен. Който не може да изтърпи, не е силен. Той е роб на условията. Силният човек може да бъде търпелив. Който не е търпелив, не може да е силен. Как ще докажете вие, че един човек е търпелив? Казваш, търпелив съм. Ще го хванеш, ще го дигнеш нагоре, ще го обърнеш, ще кажеш, аз съм търпелив човек. Ако не те смачкам, да не мислиш, че съм баба, да ме тъпчеш. Казваш, ти нямаш търпение. Да внимаваш какво може да направя. Искам да бъдеш като мене. Бият те, измъчват те, казваш, търпелив съм. Това не е търпение, това е робство. Кокошката, която колят, не е търпелива, кряка. Ще каже, много страдах. Не е страдание това. Човек, който търпи, страда. Който не търпи, няма страдание. По думата страдание разбираме човек, който е свободен. Само свободните хора в света могат да страдат. Който не страда, не е свободен. Идеята, както знае в природата, така е. Щом не търпя, не съм свободен. Щом търпя, издържам, свободен съм. Защо търпиш? Защото съм свободен. Защо не търпиш? Защото не съм свободен. Сега с какво ще се препоръчате? Допуснете, че отивате в онзи свят. С какво ще се препоръчате? Най-първо може да се препоръчате с вашето добро. Може да се препоръчате с вашата правда, с вашата любов или с вашата мъдрост. Може да се препоръчате с вашата интелигентност, с истината, която имате. Това са неща, с които ще се препоръчате. Да се препоръчиш с истината, какво означава? Да останеш последен. да останеш няколко хиляди хора да минат пред тебе, че като не остане никой, ти да си последния от подире да вървиш. Никой да няма подир тебе. Всички да влязат вътре и като няма кой да влиза, ти да влезеш. Ти като влизаш последен, онези от другия свят знаят, че не си последен, а си пръв. Всички онези, които са влезли първи, са последни. Мислите ли, че вашето дете, след като сте го изпратили в училище, то е ходило на училище? Ни най-малко не е ходило. Ходило е в градината някъде. Някои, които съзърцават работите. Щом съзърцаваш, ходиш в училище. То ни най-малко не е ходило в училището, ходи в градината при ябълките. Майката някога вижда, че то затваря очи, за да не види майката. Тя казва да не си ходил в градината. То не лъже, но крие. Казва, не, мамо, отдалече ги гледах. Аз виждам, тежиш повече, казва тя. Но щом детето е взело ябълки, те са отвътре на клепачите. Тежат, не може да издържат клепачите. Нека дойдем до онези неща, които са научни. Аз не съм за критиката. За мен критиката нищо не значи. Да се критикува човек нищо не значи. Човек, който иска да критикува, трябва да направи нещата. Ти не знаеш да пееш, казва ти някой, я попей, ще те слушам. Виждам, че не пея, крякам като жаба, търся някой, който знае да пее. Ако и той не знае да пее, ще търсим трети, докато намерим някой, който знае да пее. Че той е практично. Ти вървиш, гладен си, не проси никъде да казваш, моля, дайте, аз съм гладен. Ти като дойдеш някъде, изпей една песен. Щом изпееш песента, казват, заповядайте и седнете. Приятно му е, че ти му пееш. Няма да му казваш, че си гладен, че 3 дни не си ял, че 3 дни си пътувал. Той ще каже, моля, седнете. Ще отвори турбата и ще ти даде. Ще ядете. Нямаш 5 пари в джоба си. Няма да казваш, аз нямам пари. Ще изпееш някому една песен, той ще си отвори кесията и ще каже, ето, на ваше разположение. Според песента, толкова ще ти даде. Не ти трябват много пари. Колко ти трябва за едно ядене? Сега ще се спра върху един факт. Колко време ще ви вземе да прочетете 1 милион? Ако броите всяка секунда по едно число, колко дни ще трябва да прочетете 1 милион? Учените хора, които знаят да смятат, са пресметнали, че ако броите по 10 часа само на ден, ще ви трябва близо 1 месец. 1 месец трябва да броиш, за да преброиш 1 милион. Колко време ще вземе да преброиш 1 билион? Ако Адам беше започнал от създаването на света до сега да брои, щеше да прочете 800 милиарда, нямаше да прочете 1 билион. Ще трябва повече от 9500 години, за да прочете 1 билион и то ако чете всяка минута по 200 числа. 9500 години ще вземе, за да прочетеш 1 билион. Гледам, че вие остарявате и постоянно се дразните. Забелязвам, идват някои хора при мен и ме дразнят. Той се дразни, аз се дразня. За пример, като не пее хубаво, дразни ме. Искам да му кресна. Той пее и аз запявам хубаво, коригирам го. Веднага обърна внимание на пеенето. Скоби пее. Лаком съм, лаком съм, гладен съм. Каква е разликата? Какво ще придобиеш? Тези неща ги считате за маловажни, но не са. Мен ме е вземало някой път години да мога да погледна един човек както трябва. Гледал съм очите да видя красотата на човешките очи. Какво нещо е, когато човек гледа? Каква красота има в човешките очи? Вие гледате, когато тази красота я няма в очите. Пък онзи, който слуша, каква красота има? Когато човек слуша, идва едно внимание. Това внимание трябва да го изрази с движение на главата, малко я проточва напред, а той седи и слуша. Вие ще възразите, че като дойде Христос, ще оправи света. Христос като дойде преди 2000 години, оправи ли го? И сега пак да дойде, пак няма да го оправи. Учителя може да преподава колкото иска по рисуване или по който и да е друг предмет, но ако учениците не внимават, какво ще научат те? Ученикът трябва да бъде активен, да вземе участие. Ако дойде един човек да знае как да пее, той трябва да погледне очите ви. Ще го оставя да прочете поне заглавието на книгата. Ако не може да чете, няма да може да разбере каква е тази истина. Или от моите уши, ако не може да прочете, каква е мъдростта, знанието, божественото знание, защо са тези уши? Ако на носа ми не може да определи тази интелигентност, разумността, която оценява нещата, или ако в устата ми не може да оцени любовта, защото то още не е човешката душа. Устата е слуга на човека. Очите са слуги на човека. Ушите също. Ръцете са слуги. Най-първо ще се запознаеш с слугите на душата, а после с самата душа. Тепърва има хора да се запознават с тези слуги. Като идеш някъде, ти не можеш да отделиш слугите. Не можеш да отделиш ръката, краката, окото. Разумните най-първо ще влязат да се запознаят с твоите слуги. С очите, устата, носа. След това ще се препоръчва и твоята душа. В онзи свят, като идете, или в разумния божествен свят, зависи как ще ви посрещнат. Ако ви посрещнат, ще ви посрещнат онези хора, на които сте направили добро. Те всичките са там. Като чуят, че вие идете, на който сте направили добро, ще дойдат да ви видят. Казвате, кои ще дойдат да ни срещнат? На когото сте направили добро? Христос на земята го посрещат. На които е направил добро? Онези, на които той не е направил добро, няма да излязат. Сега вие, които ме слушате, ще се намерите в едно противоречие. Ти мислиш, че е пълен джоба ти с банкноти. Може да имаш 1 милион. Във време на германската инфлация с 1 милион не можеш да се нахраниш. 1 обяд не можеш да си вземеш. Какво ти коства този 1 милион? Ти можеш да мислиш, че си осигурен за цял живот. Дойде време, че 40 милиона не стигат за 1 обяд. 45 милиарда трябваха за 1 хубав германски обяд. Видяха, че е невъзможно, непонятно нещо. 45 милиарда. Колко години ще ти вземе да ги четеш? Колко време ще ти трябва да прочетеш 45 милиарда за яденето? Какъв опит имате? На някои от вас по очите чета, че не сте разположени. Казвате, остаряхме. Остаряхте от лакомията си. Прегърбихте се и казвате, че тези хора не са добри. Щом те не са добри, ти си човек мярка. Щом казваш, че те не са добри, премери ги, докажи какво им липсва. Допуснете, че загасят тези лампи и запаля само една свещ. Ще можете ли да четете? Ако запаля дори 2 вощени свещи, ще можете ли да четете? И на 10 свещи няма да можете да четете. Едвам ако запаля 50, ще стане светло и ясно и вие ще виждате и ще четете. Пък на някои ви трябват очила, за да виждате. Някои от вас носите духовни очила. Някои носите двойни и пак разногледо гледате. На хората в новото учение очите са здрави, не им трябват очила. Външни очила не трябват на човека. Щом ти трябват очила, ти си малко болен. Или не си болен, но измъчваш очите си, не им даваш достатъчно да ядат. Щом не чуваш, не храниш ушите си. Щом не чувстваш ухание на цветята, не храниш носа си както трябва. Така казвам, съвременното възпитание, ако майката се тревожи за възпитанието на децата, то не е възпитание. Трябва да й е приятно, когато децата направят една грешка, поне ще има условие да им говори какво нещо е истината. Едно дете обичало да взема, да си пооткрадва малко захар. В една кратунка имало скрита захар. То бръкне, извади по една бучка, вземало така и не казвало кой взема от захарта. Питат, кой взе захарта, а то си мълчи. Майката искала да знае кой взима бучките захар. Един ден сложила вътре в кратунката раци. Като бръкнало детето, хванало го един рак за ръката. То вика и пищи, носи кратуната на ръката си. Казва, ракът не хвана. Майката отговаря, този рак, който те хвана, не е възпитан. Пък невъзпитания рак е детето. Майката казва, ще му кажа аз още веднъж да не пипа. По-нататък, не те ли хващаше? Не те хващаше. Казва, как влезе този рак? Не знам. каза майката. Щом имате едно смущение, показва, че захарта е изчезнала, а носиш раците, кратуната на ръката си. Има нещо, което те притеснява и това не е естествения ред на нещата. Ние сме за положителните работи. Любовта трябва да е добро качество. Представете си, че любовта трябва да бъде захарта и трябва да е доброкачествена. Ако ти не носиш доброкачествена любов, тогава какъв си? Ако тази любов не е първокачествена. Има първокачествена любов, второкачествена, третокачествена, четвъртокачествена, пето, шесто и по-надолу. Доброкачествената любов е, щом идеш при твоя приятел, когато обичаш. Ако сте ви от женски род, отивате при вашата приятелка и видите, че е болна, като влезете, весела да стане. Седите половин час и тя оздравява, вие обичате. Любовта лекува, премахва смущенията. Когато е облачно и когато светлината се усилва, чета любовта на невидимия свят, която се проявява. Някой път станете сутрин, но има една погрешка, която не сте изправили. Изправете се пред слънцето, веднага небето е заоблачено. Един облак го е запушил. Показва, че очите не са чисти. Слънцето не иска да ви гледа. Моисей, когато слезе от планината, трябваше да сложи завеса, да не го виждат евреите, те не можеха да го гледат и си затвориха очите. Ако погледнете с микроскоп човека, ще видите много нечистоти по ръцете му. Сега най-първо се изисква учениците да не ги смущава носът, да не ги смущава устата, да не ги смущават ушите, да не ги болят очите, да няма болест, да не ги смущават ръцете, да не ги смущават краката, без смут всичко да бъде. Сега, ако вашите ръце са нечисти, турете ги в топла вода и веднага ръцете стават чисти. Ако краката ви са мръсни, турете ги във вода и стават чисти. Ако устата не са, водата пак ги чисти. Ако очите са нечисти, водата ги измива. Под думата вода разбираме божествения живот. Щом той ги докосне, веднага ви чисти. Под думата божествен разбирам той, което излиза от Господа. То чисти. Сега нас ни е страх от хората да знаят колко ги обичаме. Не е въпрос това. Хората не са мярка за нас. Мярката е Бог. Ако трябва да ни е срам, от Него трябва да ни е срам. Там е светлината. Господ, като ни погледне, усмихне се, не казва, че сме направили погрешка. Аз чета, казва, любовта ти още е малка. Наскоро справих един опит. Този наш Мурджо дошъл, дойде и една сестра да ми се оплаква заради нещо, разправя ми, вечерно време беше, тя се оплаква и той се оплаква долу. Той иска да му дам хляб, но пък не мога да остава сестрата да говори. Рекох да му дам един урок за търпение. Казвам му, ти си нетърпелив. Той постоянно скимти. Отивам на балкона, там има лед. Хвърлих му лед и веднага избяга. Казвам му, нека след нея да ти дам. Какво викаш така? Той се очуди и казва, бързам. Тя също може да чака. Извинява се, че бърза. Като му дам хубаво парче хляб, дигна опашка, това е знаме, и си отива. Опашката е неговата интелигентност. Ходи някъде, пак се върне, като изгладнее, разнася знамето, казва, готов съм вече да ми дадете ядене. И свали опашката. Щом се наеде, пак дигне знамето. Питам този Мурджо, след като цяла година е разнасял знамето, какво е научил. И той не знае. Има най-първо три основни цвята. Има един цвят за човешката душа, един цвят за сърцето и един за ума. Ти не можеш да сложиш същия цвят на сърцето, този, който слагаш на душата. Под думата душа в дадения случай се разбира съзнателния живот. Под думата душа разбираме онова разположение, което чувстваш. Дойде някой човек, искаш да станеш и да разговаряш с него. Той е на сърцето. Под думата душа разбираме в дадения случай онова най-хубавото, което давам. Според мен, то е проявление на душата. Под думата ум разбираме светлината, която може да хвърлим в мрачната нощ, да ходим свободно в пътя си. То също е цвят. Ако идете в другия свят, във вас хората не могат да се влюбят. Да допуснем, че вие искате хората само във вас да се влюбят. Идете в оня свят, влюбват се. Да ви преведа един пример, който е действителност. Една моя позната във Варна с мъжа си много се обичаха. Понеже баща я сгоди за друг, разгоди се и се ожени за един, когото обичаше. Мъжът ти, след като отхраниха децата, си отиде. Сънува една вечер мъжа си Пенко. И тя му казва: «Как си, Пенко?» «Добре е в този свят», отговаряй. «Ти като дойдеш, донеси ми един юрган». Гледа по едно време и иде една млада мома, хваща нейния Пенко за ръката и казва й: «Той не е твой, той е мой». «Че как?» «Я, Пенко», и тръгват двамата. Тя казва: «Я гледай, в другия свят ми взе мъжа». Това не е измислица. Събуди се тя, Пенко и иска юрган за новата другарка, като иде да му занесе юрган. Какво ще кажете? Това са нови отношения на хората. Ти си ял стари обеди, старите обеди са стари. Един нов обяд ще ядеш. Не си го готвил ти, някой готвач го е сготвил. Ще зависи с каква охота ще ядете този обяд. Та казвам, яденето е само тогава нормално, когато постоянно освобождава. Ако след всяко ядене ти се освобождаваш, разширява се твоята свобода, яденето е правилно. Ако след всяко ядене ти се ограничаваш, яденето не е божествено. Любовта е норма на храната. Заговора е норма, засвиването на езика. Три функции има езика. Когато се освобождаваш да говориш, да чувстваш, да ядеш, ти си свободен. Три неща има. Сега вашите дети и прадеди са ви дали лоши мерки за яденето. Каквото и да е отгоре, отгоре. Най-хубавото ядене ще ядеш само хляб. Най-хубав хляб и пресен. Сега от брашно прясна пита направена, да може с масло да се готви, не това онова, с червен пипер, с черен, с развалено масло, турено, развалено сирене. Ако след всяко ядене, то не може да събуди в тебе благородната мисъл, то не е ядене. Не трябва да бъдем гладни никога и никога не трябва да бъдем преситени. След всяко ядене в нас да се яви желание да ядем пак наново с още по-голямо удоволствие. След всяко ядене да се събуди една хубава мисъл, едно хубаво чувство, една постъпка, тогава яденето е нормално. Христос казва: «Ако ме обичате». В какво седи неговата обич? Казва: «Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си». Значи, ако не ям един хубав хляб. Ако иде пред дървото, то ми казва: «Ако не ядеш плода ми и не пиеш кръвта ми, ти не можеш да ме разбереш. Аз ще го обикна само като ям от това дърво. Той дърво ме обикне по причина на неговите плодове. Ако не ям плода, то не може да ме обикне. Ако учението Христово не може да го приложиш, тогава не може да има израз. Сега трябва да реформирате вашите слуги. Слугите ви не знаят да ядат. Седнете, устата яде, слугата яде, душата ви не яде, седнеш да ядеш с ръцете, но слугите ядат, душата ви не. Ръцете, краката са ваши слуги. Душата не участва в този обяд, но само слугите. Ако те ядат хармонично, чувствате едно добро. Чувствате правда, справедливост, всички добродетели. Тогава душата взема участие заедно с слугите. Когато вашата душа участва с другите заедно и тя се храни. Душата и слугите заедно ядат и Господ като поглежда, гледа ги любезно, приятно му е, хармония има в живота. Като погледне слугата си, да те препоръча на господаря. Като дойде някой, най-първо душата ти не вижда, очите ще те препоръчат. Ще те препоръча устата, носът, ушите, ръцете, краката. Най-първо на душите ни препоръчват нашите слуги. Без слугите не можем да се запознаем с душата. Сега аз бих ви казал така. Искам да ми приготвите един хубав обяд. Как ще ми приготвите обяда? Или на мен ми казват да приготвя хубав обяд. Какъв е хубавият обяд? Аз ще ви приготвя един обяд или от череши, или от първокачествени ябълки, или от първокачествено грозде. Хубав хляб, направен от житени зърна, които са големи като яйца. Ще ви туря три зърна, големи като яйца. Една ябълка, ще сложа череши, после една голяма круша и за себе си ще седна. Аз при вас и моите слуги и вашите слуги ще ядат така. Ще дойде моя господар и вашият господар. Сега какво ще направите? Ще нарежете картошки, ще турите зехтин, малко сирене, вмирисано кашкавал, като го ядеш почернял, че като го ядеш ще ти изкърти зъбите. Като седнете да ядете, трябва да пеете. Седнете на един хубав и пресен обяд. Каква песен трябва? Вие не пеете на обяда, а сутрин като станете пак не пеете. Все бързате. Една песен трябва да се пее от 3-4 думи. Каква песен бихте изпели сега? Няма да казвате, но втория път като седнете да ядете, ще ми кажете. Каква песен сте изпели? Като ви дойде на ум, ето аз какво разбирам. Един българин пътувал с колата, пък забравил да намаже с катран, скърца тя, не се търкалят колелетата, не вървят, чува се един километър като скърцат. Воловете едва теглят колата. Среща го едно младо момиче, носи катраника и казва: «Чичо, намажи с колата». Спира той, почва да маже колелетата, престава да скърца и воловете се обръщат назад. Катран трябва. Не може тази кола да не скърца. Ти си недоволен в себе си, скърца колата. Трябва да се смажи. Недоволен си. Този живот не е за живеене, казваш. Хората са виновни. Това е скърцане. Твоята кола скърца. Да престане да скърца, трябва да има някой, който да донесе катран. Да се намажи. Скърцането показва, че катран нямате. Масло нямате. Малко ориз трябва, малко катран. Се трябва да се намажи. Малко катран от бял хляб трябва. Някои от вас искате свидетелство от лекарите, че сте болни, за да ви дадат бял хляб. Значи болните ядат бял хляб, а здравите черен. Това не е правилно. Болните да ядат черен, пък здравите да ядат бял, и то от кило. Здравия, ако не пие чиста вода, ще се разболее. Ако болният пие чиста, има шанс да оздравее. Казвам, колко пъти на ден мислите добре, тъй мисълта ви да не е смутена. Като погледнете на един ваш приятел, вие се смущавате. Като ви каже, че вашият приятел е свободен, нека да ви е приятно. Какво по-хубаво нещо от свободата? Какво е потребно? Аз, който имам един приятел, който се въздържа от злото, а прави добро, той ми е приятел. Приятел, който не се въздържа от злото, ако се въздържа от доброто, той не ми е близък. На кого съм приятел? Аз, който се въздържам от злото и правя доброто, съм свободен. Приятел съм. Той, който се въздържа от злото, а прави доброто, е мой приятел. Ние двамата сме близки. Щом не се въздържаме двамата от злото, не сме свободни, не сме приятели, ще се сблъскваме. Да имаме ясна представа кой е приятел. Всеки, който прави добро и се въздържа от зло, е приятел. То е божествено. Кога сме приятели на Христа? Искаш да избухнеш, ще се въздържиш. Защо Христос се въздържаше? Ще се въздържаш, не можеш да викаш. На този твой слуга какво ще му направиш? Просто ще се усмихнеш. Ще ви преведа един пример. Разправяше ми една попска дъщеря. Казва, баща ми беше много добър човек, но сприхав, серд. Като направиш грешка, веднага ще ти удари плесница. Всички вкъщи бяхме много наплашени. Като влезе разположен, ангелско лице има, но той лице се изменя и удари плесница. Един ден гледам заспал при огнището. Аз намерих две яйца, сложих ги в огнището в пепелта да ги изям. Тия яйца не съм ги наплюла, но само ги зарових. Изведнъж изпукаха и събудиха баща ми. Веднага изкочих из къщи. Той стана погледна, разбра работата, поусмихна се и пак си легна. Аз тъмън отивам да извадя яйцата и казва: «Марче, какво правиш? Извади ги!» За пръв път го видях. Тя тълкува: «Види се, разбра, че двете яйца пукнаха, пък няма какво да скача. Ако нас едно яйце ни смущава, какво търпение имаме? Сега идат някои и се оплакват. Аз бих желал никакви оплаквания да няма. Който иска да се оплаква, да променя нещата. Мислите ли вие, че ние вършим всеки ден това, което Господ иска? Търпи ни, Господ, Ти правиш нещо, погледне. Не гледа гневно, дълго търпелив е. Направиш прегрешение. Знаете ли колко прегрешения, за колко прегрешения Господ отговаря? 9999 прегрешения иде една плесница. 9999 погрешки, на колко време можеш да ги направиш? Казва, управете това. Сега аз ви говоря това, но то е един начин да се подмладите. Очите ви да не са наведени, да не гледате надолу, седнете, изправете главата. Какво ти коства да си изправиш главата? Учителя пее, там горе в планината аз зная малко красиво изворче. То от години иска голямо да стане. Кой как мине, то си пее и сърцето си лее. Тук няма като мене друго изворче. От моите недра извира чистата вода, която полива райските долини, поля и цветя, добива сила, знание добива и на работа се хваща. Има с какво да се занимавате. Светът е пълен с чудеси, с богатства. Някой път нашите очи са затворени, заминаваме най-хубавите неща. Колко пъти срещате хора, на които ако обърнете внимание, ще ви потръгне. Всичко напред. По пътя минавате покрай някое цвете, но не обръщате внимание. Едно цвете да погледнете, ще ви се отвори път. Някой път, когато слънцето изгрява, ако погледнеш слънцето, пътят ти е отворен. Ако обръщаш внимание, един тих лъх полъхва, пак ще си отвориш път. Някой път ние сме замислени. Тогава пейте песента. Аз ще служа на доброто. Ще се въздържа от злото. Пейте една песен. Аз ще направя доброто господар, а злото слуга да слугува на доброто. Да направите като съвременните лекари. От отровата на кобрата изкарва лек да се лекува живеницата и някои други болести. Някой път французите казват какво искат да кажат. Французите са тут на турски значи дръж фе. Тут фе значи дръж лова. На френски е съвсем друго. Тъто на френски е много добре написано. Мисълта е права. На български се превежда с ес. Една мисъл на месечината е, която може да се пълни и да се изпразни. Друг е закона на ес. Това ес примирява всички противоречия. Същия закон Б е връх, а Д е долина. Значи примирява противоречията. Ако няма една долина и един връх, противоречията не могат да се приближат. Майката събрала млякото и тогава ще даде на детето. Гърдите са долината, която събира млякото. Там, където дава млякото на детето, е връх. Той е най-високия връх, от който приемаме благата, които са събрани в долината. Майката, ако може да стане долина, а бащата, ако можеше да е връх, сменят се. Ти всякога не можеш да бъдеш майка и всякога не можеш да бъдеш баща. Постоянно се сменят ролите. Майката става баща, бащата става майка. В природата е той, което създава света, е неизвестно в тъмнина е. Светлината се явява винаги в противоположния полюс, в отрицателния. Само, че полюсите се сменят в южната и в северната страна. Положителният полюс минава ту в единия, ту в другия край. Той е невидим. Благодарение на този принцип светлината е неизвестна. В нас божественият подтик е неузнаваем. В нас божественото е, което ни подтиква. Доброто, което направиш, е светлината. Доброто трябва да го направиш, ако не го направиш, не е божествен подтик. Винаги, ако човек е неизвестен, за да стане известен, трябва да го направи. Какво добро ти дойде, направи го, не отлагай нито една минута. Божественото по никой начин не отбягвай, не се изисква много време. Тебе не ти коства нищо да кажеш на един болен човек, виждам в тебе начало има и ще оздравееш. Защо да му кажа? Кажи му, че ще оздравее, че ще се поправят тези работи. Казваш, дали ще се поправят. Кажи, от побуждението, което имаш, нищо няма да изгубиш. Времето е облачно, но някой отива на работа. Кажи му, ще се оправи времето. Оправи се, не оправи, ти му кажи, щом имаш вътрешно побуждение. Някой път искате да идете на работа, имаш побуждение да четеш, но остава малко време. Не отлагай. Знаете какво нещастие може да ви се случи. Имахме един брат Дойнов, който замина за другия свят. Всеки ден се молил като стане. Казва, един ден бързам, отивам в София, казвам, този път няма да се моля. И него ден тръгна без да се моли. Играли неговите деца с други, едно дете извадило окото на детето му. Него ден, когато не се молил, извадили окото на детето му. Та казвам, не бързайте, молете се. Ако не се молите, идва нещастието. Помоли се, не бързай. Дай ход на божествената мисъл, ако искаш да ти върви. Почитай Господа, люби Господа. Та казвам на вас, а вие се отлагате. Казвате, да видим идната седмица какво ще каже учителя. То е закуска. В скоби учителя пее. Добри трябва да станете, добри трябва да станете силни, постоянни, решителни. Борбата с живота, смели и решителни. Това Бог от вас изисква. Смели, смели и решителни. Или може да пеете, аз съм вече решил напред да вървя. Нищо света не може да ме въздържи. Ще вървя напред и няма да отлагам. Няма да заспивам. Всякога ще бъда буден. Добро ще правя. Правдата да прилагам и с любовта да утешавам. Да има пеене вътре в душата ви. Не е да се свивате. Смели в любовта, не груби, но смели. Като кажете една дума, да я направите. Едно семенце посято да поникне, една костилка посята да поникне. Една трошица, ако знаеш да дадеш на една птица, тя е доволна. Тя ви говори сега, ви имате всички най-добри условия. Сега, ако не приложите, трябва да чакате 1000 години. Сега, ако не приложите нещо, 1000 години трябват. След 1000 години ще имате пак същите условия. Днес казвате, остаряхме. Защо сте остарели, нали сте ученици? Както се е проповядвало до сега, останете на страна. Вехти дрехи не давайте, но нови дрехи. Не сухи плодове, а пресни. Всичко чисто да бъде. Не трябва да се смущавате. Ето какво означава разумен брат. Някой взел пари от някого, бил много чувствителен като японците, които като не могат да си издържат думата, си правят харакири. Отварят стомаха си и умират. Взел пари назаем, обаче не може да ги върне. Неговият приятел усеща, че не може да върне парите. Он си казва, не ми се живее. А приятелят му казва следното. Аз взех един билет от лотарията да видим колко са късметлия. Паднал се 1 милион. Да ги разделим на половина. Той за 1000 лева казваше, че не му се живее, а приятелят му го измъква. 1 милион се падна, ще ги разделим на половина. Като вземе половината милион, лесно може да върне 1000 лева. Веднага се изправя неговото честолюбие. Трябва да бъдем предвидливи. Никога ние хората не трябва да се унижаваме. Всеки човек, когато неговият приятел не може да изпълни нещо, той трябва да го изпълни. Там е силата. Ако не може да направи, може да се случи голямо нещастие. Сега вие за втория път, вие напишете нещо, което сте направили. Да направите нещо, което не сте направили. Може да пишете тъй. Помогнах на един камък, помогнах на едно житено зърно, помогнах на една череша, помогнах на водата. Една година седяла в шишето затворена, взел си тази вода, излял си я и си сложил друга. Онази си пуснал да иде при баща си. Толкова години е била затворена. Не затваряйте водата, не затваряйте светлината. Светлината не може да седи при вас повече от 1/300 000 от секундата. Толкова остана. Какво трябва да бъде съзнанието ви, за да схване? Вие като мине секунда, съзнавате, но тя е заминала. Трябва да бъдете тъй сръчни. 12 души българи яли с една лъжица от една паница таратор. Лятно време било и като минал заека нямало кой да му извика. Така казвам, така върви лъжицата бързо, че чак да не ви остане време да викнете на заека. Някой от вас ще кажете, нямаме време да се занимаваме с грешките на другите. Всяко време е толкова важно, безпредметно е да се занимаваш с грешките на хората. Умира един човек, наближава да замине за другия свят. Какво ще прави с богатството? Отива в другия свят, тук ще го остави и то вече не е негово. Бил той млад. Младостта – това са възможности. Що е младост? Младостта е за учене. Възрастния живот са възможности. Възможности за истина, за мъдрост, за любов, за търпение. Има много неща, които са възможности. Защото в тъмното ще те посети един ангел. Колко жертваш за него? Да можеш една секунда да пожертваш, да се спреш и да кажеш: може ли да ми направите една услуга да направя на този човек? Казваш: не съм разположен сега. Той в 1000 години веднъж идва. Казва: готов съм на всяка услуга. Да бъдем готови да служим на добрите хора в света, които може би в 1000 години само веднъж ще дойдат. Ако сега не услужиш, кога? Колко пъти Христос дойде? Той само веднъж пристигна. В живота си вие искате много неща. Може много пъти да ви посещават ангелите, но само веднъж ще решат да поискат нещо от вас. Много малко. Казва: може ли да направиш това? Ти ще му кажеш: чакай, много съм зает. Жена имам, деца имам, търговски работи имам. Оставете всички търговски работи. Тъй както Христос каза на своите ученици: напусни рибарницата, напусни работо, всичко напусни и тръгни след мене. Ще кажете: ама как ще напусна? Ти ако не напуснеш доброволно, смъртта ще дойде, ще те вземе, ще те извади. Както рибата вадят от водата, слагате в тигана и я опържват. Ще се съберат да я изядат. И с тебе ще стане същото. Сега искам за цяла седмица да правите по едно добро. По една справедлива постъпка и по една любовна дума да кажете, по едно любовно ядене да похапнете, по едно любовно нещо да вкусите, едно любовно ухание, едно любовно слушане, едно любовно гледане. Тъй да гледате, че като гледате, да ви е приятно. Да знаеш колко хубаво е да видиш Бога в очите на другия човек. Да видиш Господа в ушите на човека как слуша. Да видиш Господа в устата. Онзи цар, на когото каже за онзи осъдения на смърт: пуснете го, освободен е. Какво значи думата свобода? Дайте решение в живота си за свободно. Ние искаме нещата да се жертват. Казвам да подпишем сега: свободен е да извърши любовта. Свободен е да извърши правдата. Свободен е да извърши доброто. Свободен е да извърши знанието. Казвам: бъдете свободни във всички добродетели. Аз виждам, вие много пъти сте дошли, имате желание за много добро. Натрупвате желания като конци. Искате да направите голямо добро. Най-малкия косъм употребете. Помнете, че най-тънкия косъм в света, с който хората са свързани, е любовта. Няма по-тънък конец, но най-силният конец е любов. Никакво дебело въже в света не е в сравнение, не може да се сравни с онзи най-тънкия косъм, който Бог свързва човешките души. Всичко може да се скъса, но този косъм не. Въже, ако е дебело, пак се къса и желязно да е, ще се скъса. Бъдете отзивчиви на божественото, на най-малкото божествено побуждение, което Бог влага в ума ви, на най-малкото побуждение, което Бог влага в сърцето, в душата. Времето не е дълго. Казвате, че времето е дълго. Дълго е времето, когато бият човека. Казвате, кога ще престане този бой. Като те милват, времето е кратко. Нали знаете онзи пример за един, който искал да види онзи свят? Завел го един светец, отворил един прозорец да надникне и казва: само малко, 2-3 минути, само да погледам. Оставил го светията и той 250 години. Като му казал да престане, казал: чакай, едва сега съм започнал. Казва му: какво си започнал, минаха 250 години вече. Дългите работи са работи на мъчението и на страданията. Късите работи са на любовта и на свободата. Няма по-късо време от любовта. 1000 години като минат, като един ден са. Колко бързо минава времето. Бих желал всички да вървите по късото време, не по дългото. Благодарим на Бога за онази голямата свобода, която ни е дал. Знаете каква голяма свобода имаме. Той, което виждаме, какво благо ни е дал, с нищо не можем да се изплатим. Знаеш каква голяма свобода е да слушаш всичките хубави работи, да чувстваш уханието на всички цветя. Те се за Бога, се за любовта говорят. Като вкусиш с устата всичките хубави яданите, които Бог е дал, какво по-хубаво нещо може човек да направи едно добро? Какво по-хубаво? Човек, като иде при извора да го почисти, да благодарим на Бога за безкрайните блага, които ни е дал. Дал ни е свобода на наше разположение. Да благодарим и да не отлагаме. Отче наш! 10-та лекция от учителя, държана на 25 ноември 1942 година, сряда, 5 часа сутринта, Изгрева.